इसके लिए सचेष्ट रहना तथा कभी दया भाव का परित्याग न करना। गौ ब्राह्मण तथा धर्म प्राण वैष्णव को नमस्कार करना। इन्हें मस्तक झुकाकर मनुष्य जहाँ कहीं जाता है वहीं उसे सफलता प्राप्त होती है। हे महाबाहो, भगवान श्री विष्णु जी सबके ईश्वर साक्षी तथा सर्वत्र व्यापक स्वरूप धारण करने वाले हैं। जो उनके भक्त हैं वे भी उन्हीं के रूप में सर्वत्र विचरते हैं। जो लोग संपूर्ण भूतों के हृदय में स्थित रहने वाले महाविष्णु जी का स्मरण करते हैं उन्हें साक्षात महाविष्णु जी के समान ही समझना चाहिए। जिनके लिए कोई अपना या पराया नहीं है तथा जो अपने साथ शत्रुता रखने वाले को भी मित्र ही मानते हैं वे वैष्णव एक ही क्षण में पापी को पवित्र कर देते हैं। जिन्हें भागवत प्रिय है तथा जो ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं वे वैकुंठ लोक से इस संसार को पवित्र करने के लिए यहाँ आए हैं। जिनके मुख में भगवान जी का नाम, हृदय में सनातन श्री विष्णु जी का ध्यान तथा उदर में उन्हीं का प्रसाद है वे यदि जाति के चंडाल हो तो भी वैष्णव ही है। जिन्हें वेद ही अत्यंत प्रिय है, संसार के सुख नहीं, तथा जो निरंतर अपने धर्म का पालन करते रहते हैं उनसे भेंट होने पर तुम उनके सामने मस्तक झुकाना। जिनकी दृष्टि में शिव और विष्णु जी में तथा ब्रह्मा जी में और शंकर जी में भी कोई भेद नहीं है उनके चरणों की पवित्र धूलि में अपने शीश चढ़ाता हूँ। वह समस्त पापों का विनाश करने वाली है गौरी, गंगा तथा महालक्ष्मी। इन तीनों में जो भेद नहीं समझते उन सभी मनुष्यों को स्वर्ग लोक से भूमि पर आए हुए देवता समझना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार भगवान जी की प्रसन्नता के लिए शरणागतों की रक्षा तथा बड़े बड़े दान किया करता है उसे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ समझो। जिनका नाम महान पापों की राशि को तत्काल भस्म कर देता है उन भगवान के युगल चरणों में जिसकी भक्ति है वही वैष्णव है। जिनकी इंद्रियां वश में हैं और मन भगवान के चिंतन में लगा रहता है उनको नमस्कार करके मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण जीवन को पवित्र बना लेता है। पराई स्त्री को तलवार की धार समझकर यदि तुम उनका परित्याग करोगे तो संसार में तुम्हें सुयश से सुशोभित ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मेरे आदेश का पालन करते हुए तुम उत्तम योग के द्वारा प्राप्त होने वाले परम धाम को पा सकते हो जिसकी सभी महात्माओं ने प्रशंसा की है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। पाताल खंड अध्याय 105 शत्रुघ्न और पुष्कल आदि का सबसे मिलकर सेना सहित घोड़े के साथ जाना। राजा सुमंद की कथा तथा सुमद के द्वारा शत्रुघ्न का सत्कार। शेष जी कहते हैं हे मुने, शत्रुघ्न को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम जी ने अन्य योद्धाओं की ओर देखते हुए पुनः मधुर वाणी में कहा हे वीरों, मेरे भाई शत्रुघ्न घोड़े की रक्षा के लिए जा रहे हैं। तुम लोगों में से कोई वीर इनके आदेश का पालन करते हुए पीछे की ओर से इनकी रक्षा करने के लिए जाएगा जो अपने मर्म भेदी अस्त्र शस्त्रों द्वारा सामने आए हुए सब वीरों को जीतने तथा भूमंडल में अपने सुयश को फैलाने में समर्थ हो वह मेरे हाथ पर रखा हुआ यह बीड़ा उठा ले। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भरत कुमार पुष्कल ने आगे बढ़कर उनके कल कमल से वह बीड़ा उठा लिया और कहा हे स्वामिन, मैं जाता हूँ। मैं ही कवच आदि के द्वारा सब ओर से सुरक्षित हो तलवार आदि शस्त्र तथा धनुष बाण धारण करके अपने चाचा शत्रुघ्न के पृष्ठ भाग की रक्षा करूंगा। इस समय आपका प्रताप ही समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेगा। ये सब लोग तो केवल निमित्त मात्र हैं। यदि देवता असुर और मनुष्य सहित सारी त्रिलोकी युद्ध के लिए उपस्थित हो जाए तो उसे भी मैं आपकी कृपा से रोकने में समर्थ हो सकता हूँ। ये सब बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा पराक्रम देखकर प्रभु को स्वयं ही सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। ऐसा कहते हुए भरत कुमार की बातें सुनकर भगवान श्री राम जी ने उनकी प्रशंसा की तथा साधु साधु कहकर उनके कथन का अनुमोदन किया। इसके बाद वानर वीरों में प्रधान हनुमान जी आदि सब लोगों से कहा, महावीर हे हनुमान जी, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मैंने तुम्हारे ही प्रसाद से यह अकंटक राज्य पाया है। हम लोगों ने मनुष्य होकर भी जो समुद्र को पार किया तथा सीता जी के साथ जो मेरा मिलाप हुआ, यह सब कुछ मैं तुम्हारे ही बल का प्रभाव समझता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम भी सेना के रक्षक होकर जाओ। मेरे भाई शत्रुघ्न की मेरी ही भांति तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। हे महामते, जहाँ जहाँ भाई शत्रुघ्न की बुद्धि विचलित हो वहाँ वहाँ तुम इन्हें समझा बुझा कर कर्तव्य का ज्ञान कराना। परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का यह श्रेष्ठ वचन सुनकर हनुमान जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और जाने के लिए तैयार होकर प्रणाम किया। तब महाराज ने जम्बान को भी साथ जाने का आदेश दिया और कहा, अंगद गव्य मयंद दधिमुख बानर राज सुग्रीव शतवली अक्षिक नील नल मनोवेग तथा अधिगंता आदि सभी बानर सेना के साथ जाने को तैयार हो जाएं। सब लोग रथों तथा स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित अच्छे अच्छे घोड़ों पर सवार हो बख्तर और टोप से सज धज कर शीघ्र यहाँ से यात्रा करें। शेष जी कहते हैं, तत्पश्चात बल और पराक्रम से शोभा पाने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने उत्तम मंत्री सुमंत्र को बुलाकर कहा, हे मंत्रीवर, बताओ इस कार्य में और किन किन लोगों की नियुक्ति करना चाहिए। कौन कौन मनुष्य अश्व की रक्षा करने में समर्थ है। उनका प्रश्न सुनकर सुमंत्र बोले, हे श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आपके यहाँ संपूर्ण शस्त्र और अस्त्र के ज्ञान से निपुण महान विद्वान धनुर्धर तथा अच्छी प्रकार बाणों का संधान करने वाले अनेकों वीर उपस्थित हैं। उनके नाम ये हैं, प्रताप गृह नील रतन लक्ष्मी निधि निपुताप उग्र अश्व और शस्त्रवित्त। ये सभी बड़े चढ़े राजा चतुर रंगणी सेना के साथ कवच आदि से सुसज्जित होकर जाएं और आपके घोड़े की रक्षा करते हुए शत्रुघ्न जी की आज्ञा शिरोधार्य करें। मंत्री की यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने उनके बताए हुए सभी योद्धाओं को जाने के लिए आदेश दिया। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे बहुत दिनों से युद्ध की इच्छा रखते थे और रण में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। श्री सीतापति की प्रेरणा से वे सभी राजा कवच आदि से सुसज्जित हो अस्त्र शस्त्र लेकर शत्रुघ्न के निवास स्थान पर गए। तदनंतर ऋषि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने आचार्य आदि सभी ऋतवज महर्षियों को शास्त्रोक्त उत्तम दक्षिणाएं देकर उनका विधिवत पूजन किया। उस समय श्री रघुनाथ जी के यज्ञ में सब और यही बात सुनाई देती थी।